سلور او یایم چورت تر پس ده سورت انبیاء او مخ که ده سورت سجدین نازل شوه ده پس ده سورت الانبیاء او مخ که ده سورت سجدین نازل شوه ده مخ که سورت که رد ده شرک فعلی و نو دی سورت که نفی ده شرک اعتقادی ده و سره مخی سورتونو کی شرکون رد شو سورت المومنون کی اثبات ده توحید مخی سورت کی ابتدا شو بھین نازل زلت الساعت شیع نازیم قیامت را روان نی حدیث سورت کی په قیامت کی ده کامیابی او صاحب ذکر گئی قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون کامیاب دی مومنان کامیاب دی چکمدنو مومنان قد افلح المؤمنون کامیاب دی ایماندار دعوت سورت آغا دے اثبات دا توحید اورت دا شرک فدلائل اقلیو نقلیو وحیو سرا سورت ده ده پارا پینزه سبقونه ده پینزه سبقونه ده تر 50 نمبر آیات پوری دو سبق دی پائی که ده کامیابی او صاحب بیا دلائل اقلیا دلائل اقلیا ده توحید او بیا دلائل نقلیا ده توحید د 51 نمبر آیات نا پرد د شرک فعلی دلیل اجماعی دی او زورنی دی ډیره د 78 نمبر آیات نا اخیری سبق ته پنځم باب پای کې دلایل عقلیا او اعترافیه په کوم راځي سورت ابتدا کې وقدب للمؤمنون او اخر کې دی آخر کې شرنه لا يفلح الكافرون نو اشاره دا قد افلح المؤمنون الذين اعتقدوا لا اله الا الله ومن يدعو ما لا اله اخر فانه كافر او انه لا يحب لا يفلح امتیازات او کې اوصاف د کامیابی او دلیل نقلی اجماعی پرد شرک فعلی باندې پرد شرک فعلی یقینا کامیاب دی مومنان کامیابی ذکر کوي په اوصاف ده وی په زواتو نه ده عذاب را روان دے صورت حج کی ہوئی عذاب را روان دے نو پا کم بچ کے گی انراش ادا او صافو گورا پدے کارونو بچ کے گی کامیابی پدے کارونو دام یقینا کامیاب دی ایماندار نو المؤمنون ایمان بانے بسکے گی وسا ایماندار سوکتی المؤمنون سوکتی تو انشو یو مومنی یو الو مومن انا المؤمن او صاف ذکر دی نو با دی المؤمن که دا عمال رادن نکلن کامل لی کنن اللذین آکستان چلی پا قول منزنو که آجزی که ان کی دی اللہ تا پا منز که اللہ تا آجزی که منز که خشو آغا ضروری وا چه منز صرف دانچنه نی بلکه چه تا منز که چه ستا دن نچکم انسان نی چه آغا منزو کی مویلو کنن اغا دن نجه کمسو دیں انسان نے چاگو منزو کی یقینا کامیاب دیماندار آکسان چاگوی کو منزو نفلو کے آجزی کو ان کی دی اللہ تا او آکسان چرید فضلو نمخڑو ان کی دی لاغوا در طولو نلوی اغوا لاغوا شرک تے کاقیدی وی اکد عمل وی ادائی دا شرک نہ مخڑا ان کی دی زکا ایمان او شرک نہ جمع کی گی دوی ما لغو چی دا چی کم یو سیز پا وظائف و دا عبودیت کی دیوالی چی دا باندہ کم نیک مقاصد دی وظائف د عبودیت تی بچائی کی دیوالی کاغار سینو لغو دا اغا لغو دا لگر طالب ذمہ داری تحصیل علم ہو او پا علم کی چی کم شیر کاواتو نو آغا چی کم دنو لغو دا نو طالب بد آغی نزان بچ کی دارنگی او دائی دی داغ ذمہ داری دا خلق دا عقائد و اصلاح کول او دا خلق دا عمال و اصلاح کول او دیتا او چی کم دنو یو سڑے رکاوٹا چی چه فضل باسونا مناظره را دی پلکی آنو دیده دی کار نسکی آڑی دی مقصد ناڑی نو دی برا دی لغوی نمخ آڑی دی با ازاخات و امول جایلون قالو سلاما بالول پلان روانو یو مولا چه کمدنو یو پیرو سالکو نیک سڑه و ناغی و مولا سرنخته و پس خبر بانی باز کهو نو بالولو ویلو پیچی خوش گفتو بالولو پرخنده خو چوبو گذشتو براری فی جنگ جو چه کلا داسی مولا دا غیولی دا یو عارف سڑه چه غیو مولا سرنخته ده او باسو سرکهی نبالولوی گر این مدعی درست بشناختے با پای کار دشمن نپرداختے کدی سڑی خپل منصب پی جندلوی ندی با داغی مولا سرنختے یاو نیک سڑی تا سنگ فرصت ملاوی گی شاہ چه کمدنو فضولیاتو کی گوتی ہوئی او فضولیات چه کمدنو آغی پور انختے او باسو نکی فضول باسو نکی فان اللہ چکم یو مقصود کے رکاوٹی درین صوفیہ ہوئی عشق دا غیر اللہ او محبت دا غیر اللہ دا سے محبت ہو شاگت اللہ پا محبت کی دیوال شی ندا لغو دا واللزین امان اللہ کوئی موریزون دا لغوی نام خڑائی عشق ده غیر الله غیر اختیاری کراغی کسی تا غیر اختیاری راغی نو دا غی ختمول ضروری دی زکراتللی غیر اختیاری و خود دوام او ساتل اختیاری دی ساتی بینه لرکه بی نو لرکول و طریقه یو تصور ده قیامت تصور ده قیامت چه تا برا قیامت تصور کئی چه اللہ برا تووی چه تا زمان مخلوق سرا مینہ کول او زدی پری خوضلما زدی ولی پری خوضلما یو دا چه تصور دا قیامتو کا دویم مطالعہ دا کتابونو کا چه دا تعلق دا اللہ زیادتی چه کم کتابون دا اللہ تعلق سکی زیاتی نو آغا کتابو نو گورا دا اللہ مینہ پیدا کئی او دا اللہ محبت پی زیاتی گی نو آغا کتابو نو دیر گورا دویم دریم مجلس دا عالم ربانی کی کینا شدہ سے عالم مجلس کی چاہے کہ دا اللہ را تعلق پزہل ویلے کی گی او دا اللہ تعلق تا ترغیبی نو مجلس دا عالم ربانی سالورم دیونه کالم پر نگرانه کی د لا اله الا الله ذکر کوا خوډی ری کوا زر زله درځه وایا لا اله الا الله او سوچ کوا سره چې الله دا غن مې زړه نه لري کا پینځم ادا دا چې دا سه دوا کوا چ اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله. شپاگم آج ایک چار سر دی محبت راغل دی داغانا لگ تعلق کٹ کا او دا سو چکا. حافظ ابن قیم ویلی دی چه سوک پا دی مرس کی مبتلا بی داغ خاتمہ با ایمان نکی گی خاتمہ بے خرابی گی دینا کویا رے گا او دا کار پریدا آن اللہ غوی موریزون او دی چه کم دنو دا فضلو نام خڑا ان کی او آکسان چه دی دا پاکای دا زڑا لرا کون کی دی زڑا پاکای زکاة نموران زکاة النفس یا اجمالی زکاة پمکا کیو مو خو تفصیل مدینہ کرا غلیو یعنی چا سر احسان کول دا مکا کیو مو او آکسان چه دی دا قبل عزتون ساتون کی دی مگر دا قبل بیانو سرا یا چه بین زقبلو سرا یقین اندی چې غیر معلومین ندی ملامت کړی شی په دې کې چا چې مولا ټولا الاور دینه بللار شاوت رانی کوي او بللار لټی کاج کمنو زناوی کاج کمنو اغلام بازی چوکر بازی وی کاج استمنا بلیت وی کاج د متواد شی اگان وی فاولایکم ولادون دا کسان چې کمنو دا نه تیرې کون کی اوا کسان چې خپل ذمہ وارو او خپل وادو خیال ساتون کړي او هغه بختور چې دی خپل منځونو باندې حفاظت کړي اولای کدا خلق دی دی میراث پړون کی الذی کسان رسول الفردوس چې میراث کې واخلی فردوس اعلی جنت فردوس اعلی جنت دی وی په دې کې همیشه دویم باب کې دلائل ذکر کړي د توحید او معنی دا مسئله صدا عقل نه خلاف نه ده دا مسئله چې دا د عقل نه خلاف نه ده او یقینا پیدا ځان ته وګور انسان د انسان یو پیدایش ذکر کړي بل فنا ذکر کړي بقای ذکر کړي او بل فنا ذکر کړي او بیا اعاده دا په انسان نعمتونو ټول ذکر کړي یقینا پیدا کړم انسان من سلاله من طين دا انا ول شوی خاطینا شه ټول زمکه نه منتخب شوی و ټول زمکه نه من سلاله من طين دا چون شوی انا ول شوی خاطینا ثم جعلنا نطفه بیا می څکم نو کړه دی لرا یو ساس کې فی قرار مکین زمکه نوم انتخاب شو بیا د کمندونو د ازمکا چې فصلو کې د فصلو منتخابي فصل لزنی سيزونه یو سو خريزنه بل سو او ځنه وړشي نوړو کې انتخاب وشي بوسکوري شي لری شي اعلی شي انسان لسی شي راشي بیا چې ډوړای پخ شي بیا ته مستوي مې ارتاو کی بیا چې وخري د کمن وړای وخري ردان نه پکی مایده چه کمدنو کارو کی مایده کارو کی غالبان وی چه ده سلویخ تو نوڑو نا یو ساس که بینه جوڑه شی دا نور دیران تلاله شی نو دا بینه خوانه شوا بیا ده سلویخ تو ساس کو بینو نا یو ساس که نطفه جوڑه شی دا طول ده زمکه نه انتخابو شو ده زمکه نه انتخابو شو بیا غا نطفه رحم کشی ثم جعلنا نطفه بیا موږ ګرځو نسل د انسان د نطفه من نطفه فی قرار مکین فزاد پات کیدلو مضبوط کی بیا می جوړ کړه د نطفه علاقه ثم خلقنا النطفه خلقنا من النطفه علاقه بیا می جوړ کړه د نطفه چکه دی ویني بیا می جوړ کړه چکه دی ویني را مضغتان یو پټه د خوخه بیا می پیدا کل پدی پټی کی ایزوام اردو کی روان غستولا اردو کتا خوخام نبیان پیدا کدر را پیو پیدایش بل بانی خلقا آخرا پیو پیدایش بل فتبارک اللہ آسن الخالقین خیر و برکت ورکی اللہ خیست پیدا کون کے اوز فنا دی انسان بیا یقین انتاسو پس دینا خام خام لکی دن کی بیا یقین انتاسو پرز قیامت راپورتا بکڑی شیطاسو تو باسونا راپورتا بکڑی شیطاسو وَلَقَدْ خَلَقْنَا یقیناً پیدا کرنے دیں ستاسو دا پاسنا سبا ترائب ود لارو والا یعنی وہ اسمانون دی لاری بکینی او نعمت دوباره پیدایشن نا خبره چیزو گیری دوباره پیدایشن نشم کولے او نازل کرنے وروم دبارا نوبا اسباب دا بقا دی انسان اللہ رب العزت انسان پیدا کو فنا با فرازی بیا پیدا کئی او په دنیا کې د انسان د پاتې کېدلو لپاره اسباب پیدا کړی دي او به دي باغونه دي غوخي دي ټول ذکر کړي او را ورو ما د بارانا د وریځ نه وبو پاندا زبان دي او فاس کنه فلر دوبوم دل رب زما کې جذب کم ورډو به کم فاس کنه فلر وینا الاذاب بلا قادرون او یقینا زه په ختمولو زبان خامخا وسواله ما فان شاءنا لكم پیدا کوم تاسو لپاره په دې باندې مې وېد کجرو او دا انګدارو تاسو لپاره کې مې وېد ډېرې او زه نه درته تاسو خوړې وشجرتن او را ټکوم پیدا کوم ونه شراوزی د تور زلندانا دا تور نه چې پړقېږي یاد سینا په مقام کې تام متوب دونه دا را ټکېږي او را زرغونیږي سره د تیلونه تبو چې د اصل په کرا ختلې دومره شي پکې واسبغ للاکلین او انگول او سالن د پار د خوړن کو زیتون تیل دو قسمه دی یو د مالش دی او بل د خوراک دی را دواړه دی بین دونه دون د مالش والی دی او صرف د خوراک والا او یقینا تاسو رسارو کبرت ته سکاون په تاسو باندې ما دا غنا چې بګړو دی کړي او تاسو لا په دې کې فائدې دی ډېرې او ځنه دې تاسو خوړی او په دیوانه او په جیاز باندې دوبو په جیاز په بیړو تاسو چتاول شي ته مالون سوريږي تاسو او چتاوي تاسو مجهول له خمانه لازمی دی نو مانای معلومی کی تاسو سوريږي او چتیږي تاسو والا قدر سننا دریم باب دلائل نقلیه په دې کې دلائل نقلیه په انسان بیا ذکر کړي یقینا علی گلم نو علی السلام خپل قام تا نبی ویل و زما عزیزانو عبادت کوي صرف د الله نشتا سره لا پیدا الله نه فایتا ځان نه بچ کوي د عبادت د غیر الله نه غیر الله عبادت نه ځان نه بچ کوي نو یا موتبرو او سردارانو هغه کسان چې کفر کړو د قام نه دنا نه دا مگر باندې ادم زمون غونتا کنه پیغمبر نه دی زمون په شان سره دی او باځه په داوا ځان وشتي اراده کې ځان اوچت کې په تاسو باندې فلو شاء الله او اراده وي دا الله زمونږ به اصلاح او زمونږ د سمولو مخامخ را لګلې به فرشته نه دی اورېدلې مونږه به هاذا دا مسله توحید یا به هاذا دا انسان پیغمبر کېدل فیا باین الاولین او مشران زمونږ خوانو کې نه دا مگر یو سړل چې بده پیریان دي په انتظار او تکوي تر یو مقرره ترمرګه پوره ته انتظار وکي حتا هین ترمرګه کالا نو انو علی السلام رب می مدد وکزما د وجدا غنا چې دې درو ځن غنلم کذبونی چې دې درو ځن غنلم بما رب ورو می انصرنی مدد می وکا د وجدا غنا چې دې درو ځن غنلم یا انصرنی مدد می وکا په سبب د اغه مصلی چې دې ز درو ځنو غړلم الزی بشی فاینا الی کومنګ وایو کړدتا ار اسرائیل فل کا بیاوننا دا چې ته جوړو جیاز نرا او دې بیړا لرا وړاندې سرګ زما په تعلیم زما باندې ووحینا په خودنه زما فایزا جا امرونان ورکل چراشی فایزا جا امرونان فاوک چراشی عذاب زمان وفارت تنور او جوشوی تنور فاسلوک ننن باس پده کی دن نکا پده کی داری وی جوڑی ندوام او بال بچتی مگر آغا سوک تیرا شوی دفت بانی وی نار دینا او خبری اتری مکوما سراب بارد آغا کسانو کی چیز ظلمی کڑے شرکی کڑے دے یعنی سفارش مکو یاقینا دیبا ڈوکلیشی چکر برابر شوی تو او هغه څوک سرستانه دی په جیاس کې نو دا وایا وظیفه لري دا الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين شکرونه دی الله غزا ته را اخلاص کړم غا قوم ظالمانو نه د دشمن او د کافر تبا کېدل دا چې کم دنو کامیابی ده په دین کې موت المبتدی فتح فی الاسلام نو چه بی دین او کافر چه کم دنو ختمی گی والحمدللہ وایا شکرون دی اللہ غزات لرا چه خلاص شکر منگ دو قوم ظالمانونا او آئے و رب امی انزلی منزل مبارکا کز میں کاف و کز اولو باندی خیر او دو برکت دکا شپک میاشتی پی اولاکا کسو او بو چلی گی نایل دو بسنی دو خوراکو نو یا اللہ برکت تانا غوارم او ته غره کوځون کې یقینا پرې کې خامخا عبرتونه دي او یقینا زه لا مبتلین خامخا لازمي خون کوم یاد عذاب را وستون کوم عذاب ور کوم والا بیا پیدا کړ په دینه پیړای نوري آدیان او سمودیان بلا می پیدا کړل آخرین نوري فارسلنا فیم رسولا نوح علی السلام پس نور قران مجید کې عموما هود علیہ السلام ذکر کیږي فضلت هم مراد هود علیہ السلام یادا چې هر پیغمبر راغلو دا مسله کړو او کور قوم سره دا رد عمل کړو ټول پیغمبران صحیح کیږي راو ملګرو پدې کې او استاد ها پیغمبر د دینا ان عبد الله چې عبادت کوي یکي واز الله نشته تاسو لپاره اجسر کوم کې به دې الله نه رایت آزان نبچ کوئی عبادت ده غیرنا وقال ملومی متبرو وقام ددنا کسانو چه انکار کرو در روزن کرنی و پیشی ده آخرت وات رفنا فی الحیات الدنیا او مسکڑی میودی لرا دا وجه منو اطراف الرفاییت البالی را وات رفنا او مسکڑی میودی لرا پدی جوان معمولی کی نیدام بنی آدم ستاسو بشانتی خورید آگینا چه تاسو خورید دینا او اسکی چه کمدن دا آگینا چه تاسو اسکی کتا استابداری اکڑا دیو بنی آدم ستاسو خونتا چه ستاسو خونتی بنی آدم دی یقینا تاسو بدغا وقتی خام خواب تاوانیانی او برباد بشی آیا ایدو کم انکار دا آخرتنا آیا دیو آده کئی تاسو را یا یری تاسو را چه تاسو کلم رشی او شی تاسو خواب ریوڑو کی یقینا تاسو برا پور تکڑی شی لری دا لری دا لری والی دیو لری والی آقل ندیر لری خبر دا آغا سوچ تاو سره لوچ کولی شی نددا مگر حیاتون الدنیا جوان لند زمنگا زمنگ دا جوان لند ده بس دا لائف پینجای کول غوڑی الا حیاتون الدنیا مگر جوان زمنگا لند نیزدی نابوتوانا حیا مرو جوان دیکی گو یعنی دل تاکی بدی دنیا که دا سلسله دا دا مرگو دو یا مطلب منگا ویلیو د دریو واړو خبرې صورت جاسیه کې چې دا د ملاحده او نظریات سلاسو وما نانو بمبوسین او نیو منگا چرا پورتو وکڑی شو نده دا مگر یو سڑه ده چه تڑی پا اللہ دروغ دا دروغ وی چه اللہ یو ده وزو اللہ را لگلی مو وما نانو لگو بمؤمنین او منگا پدبانی بلکل یقین نکو او نیو منگ پدبانی یقین کو ان کی دا خبره منگا نمانو نوې پیغمبر وره بامي ماده دو کزما د وجه د دینه چې درو ځن غني مال را ما نه مانی درو ځن غني الله زما ماده دو کا قال ان الله توي هم قليل لك سات پاس هم قليل لك سات پاس تزورن نادمين هم غا شبري پیمانه نو ني ول دینه را يوي ناري بلاقي بالکل رشيا فجال نام نکړ مې دلرا رضا رضا پور از غیشو دو فصل اتبا آئیده قوم ظالمانو لرم فبودل قوم ظالمین بیامی سکم دران شان آمی بعدیم قرونن پیدا مکر پس دینا پیڑای نوری نو مخی کی گی او اڈالا دنی تیخ پلینا من امت فائل لی نو مخی کی گی او اڈالا دنی تیخ پلینا اما استاخیر نرستو کی گی سمار سلنا رسولنا تطرا اجمالی دلیل او اجمالی سکم دنو د ډیرو پیغمبرانو تذکرہ کوي بیا میرا ولګل پیغمبران خپل پر لبسې لگاتار تطرا پر لبسې لگاتار پاوخي کلم اجا امتون هر واره چې وراغي یا ویډل تا پیغمبري دروژن به ګان دلارا افاد بنا بازم با بازن او می لګول زنه د دې پسونو پسې یو بل پسې میکړل دب ډیره میکړل و وجعلنا معادس او کړمې دی لره عبرتونا اوس په خلق بس عبرت اخلي تینا کړمې دی لره عبرتونا حالا کته داس قوم لا چی مان راوړي سمار سلام موسی قوارون بل دلیل نقلی راوړو بیا مې راولې ګو موسی اور دزارون سره د نو خپل نو د غلبې ساتنا فرعون او سرداران دغه ته نزانی متبرو غنم وکانو قوم نالین او دی یو قوم چې ځانی وچتو یعنی د بلتا اړه په ځان باندې د پاسه د سر د پاسه سر چې کم دنو نو د سر د پاسه سر نه مانو نو وی وایل انو منو لبشرین مثلنا ایمنګه خبرو منو د دو بنی آدم او چې زمون غونتری زمون غونتدینو من باندې دو منو یو کم سری دو دی او بل زمون غونتری صفزیلت ورنه او بل الادادا چو قومو مالن آبدون کچاویل چه موسا دولی دی موسا سر خوغت سده قوم دی بنی اسرائیل و اکثریتیم جوڑی گی وی او قسمنگ او کم دلان دی اندر یاد دی و قومو مالن آبدون او قوم دادی دوارو چه دی نزمنگا آبدون قانون منون کری آل عربو تسمی کل من دان لملکن آبداللہو العرب تسمی کل من دان لملکن عابد الله غرائب القرآن کی نصابوری ہوئی عرب چی سوک دا کم بادشاہ پا قانون چلی گی ناغت دا آغا غلامان و عابدان و توئی عابدان و توئی تو قوم و مالن عابدون تشریمن ایا کن عابدو کی کڑی و او قام دا زمان حکم منون کیری دارو جن یو غان دي دوار لرا نشو دالا کړی شونا آیاتینن ور کړم موسی تورات لالوم کې دي سجدې یا تدون لارو مومی وجالم د مریم بل نمونا او ګرځول مې زو د مریم او موري آیاتن یو له انا خد قدرت پل هر دوار په یو ځای یو ځای کې نو د قدرت نه خوا وا وای نهما او ځای مور کړ دې دوار لرا اله رب ودن اوچا ځای تا ذات قرار و ماي قادیانی بچنیوټ کې رب و جوړ کړ ځان لخپلا بیا غځای دار یې غځي موي وګي زیا وا وای نهما او ځای مور کړ دې لرا اله رب دې دوار لرا اله رب ودن اوچا ځای تا چخاوند آرام او پات کې دو و ماي او چینادار چشمه بکوي ناس دهو یا ایو الرسولو سالورم باب پا دیکی اول دلیل نقلی اجماعی پا طولو پیغمبرانو نا پرد دی شرکی فیلی طولو تاویلو چه ده زن نا پا حرمتو نا نکوی پا حیلو پا حرمت کی وده چا تا بیه یا ایو الرسول اے پیغمبرانو خرائی پاکو علالو آگ من طیبات پاکو دا علالو دا غمدو دا مزیدارو نا وعملو سوالیا کوئنو ایک عمل کلوی تی مخی کو او عملوی تی رستو کو اشاره دا دی خبری تا چه عمل بغیر دا اکل حلال نه قبلی گی چه خوراک حلال نوی نو عمل نه قبلی گی دا عمل نه قبلی دو دا پار حلال خوراک ضروری دی کلو من الطیبات وعملو سوالیا عمل کوئی موافق دا وی اخبل صالحاً نقبل وحی مطابق زیما پا من ستاسو پویا وین آزی حاصل یقیناً داوڑال ستاسو دار چکم دنو طریقہ ستاسو طریقہ یوا داد قانون او نمون ستاسو نمون یو آگے طریقی حاصل لادے شزر افستاسو زمان او یری گئی فتقونی او زمان مقابل که دبل چه عبادت مکوئی و شرک ده کم زینا را گئی شرک چه کم دنو ده کم زینا را گئی ناغا ذکر کئی فتقتو امرام بینام خس خس کدی خس خسی کو تکڑی تکڑی اکو امرام دین خپل آغا الوحیت دا اللہ حال عبادتو للہ وحدا بینام ترخپل میانزا تکڑی تکڑی اسی اسی کو بس هر یو ډلا پاغوان چې زی سره دین خوشاله وي په شرک باندې خوشالي کوي چې دام ټیک ته لګا فزارم نو پرېګ د دیلارا تسلی او زجر چې تا غم مګوا پرېګ د دیلارا پیغام راته په غفلت د دی کې حتا این تر وخت مقرره پته به ولګی دا لګي پرې دته تر مرګه پورې پرې دا آیا سبونه آی دی ګمان کی وجه د انکار سوا سره د شرک نه مال او دولت ملاویدل دای دا غفلت لکې او د الله ر توحید کې اختلاف ولکې اصل وجه دا ده چې دای ته کمزور په مال مستی وجه دا ده محبت د مال آیا سبونه دا حمزه اصل کې په نصاریو داخل نه خدای پرن سیټ کې خوشاله دي ګمان کې او خیال کې لري چې یقینا هغه چې ورکړ مې دی لاره سمالو بچي او نصار علم فل خیرات عايزه چې کمندنو تلوار تر ور کوم دی لاره فائدې داله کړ دی بدل او کل فائدې دیو نعمتونه دی لاره ور کوم کای شرک او زوال سور کوم نه بل لا شرون بلکې پویږي نه داش نعمت نه ده دا فائدہ نه ده استدراج ده شده حدیث کې راغلی دي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کله دی او بندول چې سره د ګنا نه موړ دی او ارتي بیت بیت یار دي سره د ګنا نه دا نعمت نه ده بلکې استدراج ده دا نعمت نه ده استدراج ده به تا نعمت موایا نعمت نیست بلکه استدراج است بلا شرون بلکه دی پوئی گینا یعنی پا دمه دمه نیول دی و عذاب تا رسول دی بلا شرون مشلی نڈی رپائی لقمه پشاد ہے سیاد مطمئن ہے کی کانت آنے کل گئی ان اللذین آم من خشت ربیم نئے مقابل ذکر گئی بشارت مومنانو تا عذاب نه بچ کېدل په مال او په دولت نه ني په دې په بچ کې ګراشه اسباب د عذاب نه بچاو یقینا کسان چې دی د یاره در خپل مشفقین یریدونکي دي ډېر یریږي د واجه یاره در خپل مشفقون مینا کون کې الله سره یا یریدونکي دي الله نه دوی او کسان چې په اتون در ایمان لري آیاتون دا رب منی رب مثل تربیت دا اللہ دا آیاتون ناخلی او دی واللزین آکسان چون بی رب بیم دی در اخبال سر ایسا دار نجوڑی دا اللہ سر ایسا دار نجوڑی واللزین آیتون ما آتاو او آکسان یعتون ما آتاو چی دی کئی حاغی چکڑی دی نیک آمال کئی او زنون آده یری دن کدی شیخی نندی را اخبال تواپس کی دن کدی او نیک آمالوں کے یری کمو چا اللہ علیہ وزو آئیشی رضی اللہ تعالیٰ تا چاہوئی چه دین گناہون مراد دی چه دین گناہون کڑی دن یری گی آگی و تبینہ نیکای مراد دی چه دین اخبالو نیکو نسکی گی یری گی چه سنن چا اللہ را پسیدہ کاغذو نسکی راوالی چه داوزر سٹی کو داموز دیتی کو تا په شری طریقه کړو نو دې یریږي یعنی د نیک عمل سارا سارا پد کې د کمندنو یارا ده وای عذر تقصیر خدمت تا وردم کنه دارم بطات استهزار شیخ سادی وی وای عذر پیش کوما کنه دارم بطات استهزار انشاء الله نور تابیداری کول نشم وس مليسته آسیان از گناہ توبہ کنن عارفان از عبادت استغفار نافرمان خلق دو گناہ نا توبہ باسی او نیکان خلق دو خپل نیکی نا سو باسی یا روی بگی حسن بصری وی رحمه اللہ مسلمان جمع احسانا و شفقتا مسلمان جمع احسانا و شفقتا احسان و شفقت دوار جمع کردی نیکیم که یو یریگیمو والمنافق منافقو جمع اصاعتن و امنا آغا جمع کرده زان سرا گناونو مو او بیاری که دلو مو داروی نیچه پا ما بسر آجی عذاب راجی والذین هم بی ربیم لا شرکون اولائی که سارون فی الخیرات داخلک ندا چه اوم چه کمدنو نیک عمل که اوم یاریگی دا لوی صفت تے دلا رسم تعلق زمرغ آبی جو گرچه غرق بدری آستو پر خوش پر خوش برخواستو دلا رسم تعلق زمرغ آبی جو وی که تعلق جوڑ دا اللہ رب العزت تا زلوار کولو کار دی خوخی دا مرغابای نا طریقه از دکا گرچه غرق بدری آستو او پر خوش برخواست په دریاب کې ډوبې خو وزري اوچی وزري اوچی وي داسې طریقې سره وکړ کای چې هم نه کمل کای او هم در کې تکبر ني انام الی رب امراجون چې کینه دی خپل ته واپس کیدون کې کی داخلك په تلوار کې په شوق باندې کای نه کای او دې دی هغه ته مخ کیدون کې کی لا نکله خدا سکران کارونوم دي چګینی دا دومره ګران کارونه دي چې څوک یې کول نه شي لا نو کله په نفسن الا وصا نزموار کوم اس بندلره مگر د وس مطابق دا او ما سلام الله مزا ينتقو بلار چا بیان کی راه او دې طرف زیاته او نکړې شي زورنه چې کمندونو ورلاله دا زورنه مشرکان ده بل قلوبهم فی غمره من هذا بلکه زلونه دی په غفلت کې دې خبره نه دې قران نه په غفلت کې دي ولهم اعمال من دون ذلك اور دې لپاره کارونه دي علاوه ده نه ته قران نه علاوه بلا تعلیمونه ځان لګتلې دي بلا کارونه ځان لګتلې دي خو چې نه کوي نه کوي نو څه نه کوي قران نه اسلام لن راضي ولهم اعمال من دون ذلك او دې لته کومو کارونه دي علاوه ده نه هم لا عاملون چې دې دې لره کوون کې دي من دون ذلك من دون اعمال المؤمنين من دون اعمال المؤمنين يا من دون ذلك من غمرة من غمرات ومن الغفلة بلا فنون الكفر ولا ورزي فنون الشرك ولا ورزي دا یو نه چې دا یو دی یو بد عمل دی چې غفلت کړي تانا دې غفلت نه علاوه بلا غلط دي عملونه من فنول الكفر والشرك دای راغه عمله عملون دی غیر رکون کړي حتا تر دې پورې داخل نام طرفین شو مين ول مست دې عذاب نه اذا خدنا مترفين کلو مين ول اغا مست دې په عذاب اذا ميترون ناسا پاکی چونکی دل چگه یستلی بیا لا تجارو لیوم چگه موائنن اس فائده بکنشتے تاسو یقینن تاسو من نازمار طرفنا لا تنصرون مدد بونکڑیشی ستاسو ستاسو مدد بونکڑیشی خد کانت آیاتی تدل علیکم و آیاتو نظمات چلسلی که دل پتاسو تاسو علاقا بکم تنکسون فقل پندبانی چکندنو تنکسون واپس که دیں قران نو پشات لې مستكبرینا به سامرن تاجرون معنی غنی یو چکا پانه ملوکی ودریگا والا کابکم پوند خپلوان تن کې سونا شاوړې دیوا مستكبرین ځان غړګړون کی یره دا قران د اعراض او د استکبار سو زان غلط گرنل زان اچتاول زان چه کمدن اچتاول او بیهی سامرن تاجرون نا مستقر خبر تازنونا بیهی سامرن خیال کوئی بده پیغمبر دو قیسا گو چه ده قیسای کهیلش پی او تاجرون بدوائی قرآن تا او پیغمبر تا تاجرون یا پریگدئی پیغمبر لرا او قران لرا د هجران نه تظنون به سامران پوښوې ګمان کوي خیال کوي په زبان د کسې کوونکی چرې سکے تاجرون غب غنی قران لرا قران ته هجران سپک کوته وای سپک غنی دا قران یا پریګ دی دی قران لرا د هجران نه پریګ دی دی قران لرا زم په سلی باندې عمل وکم او با په مان روان مستكبرین عنه ځان معتبر ګڼون کی د قران او د پیغمبرنا ځان اوچت ګڼون کی د قران او د پیغمبرنا سامران په مان د سامرین جمع ده سامرین قصه کوون کی چې قصه کوي ته شي تاجرون او پرېګ دی قران لرا بریک دی قرآن لرا درین مستقبرین آبی ہی زانو چطا ان کے پدے پیغمبر یعنی خپل عزت پچا جوڑائی پدے پیغمبر چیزا زمونگ روار رہے کرنا او خپل عزت پا بیت اللہ جوڑائی بی بیت اللہ دا چمونگا دا بیت اللہ مین جوانوار میں مستكبرین به ځان مو اوچتون کی په سبب د پیغمبر شرا زمونږ واره ده زمونږ عزیز ده زمونږ راځه سره ده دا کله کله عالم سره ذاتی رشتہ کار کوي غو زمونږ واره ده ولکه مسئله منی زمونږ د خاندان فخر دی وی ولکه ما خبره سامران کسې کون کی تاجرون چې پرېګ دې قران کسی که انکی چه پریک دی چه کندنو چا لگا قرآن لرا سامران تاجرون یاد حجرنا سپکوائی کنزل کوئی پا قرآن پسی اوز چه دی دا قرآن نمانی نو دا سو وجہ دا سو وجہ دا چه نمانی دیولی پا دی قرآن پوئی گی نا نو نه خپویږي خسکی پویږي او اعجاز او تخکار شوه چې دا معجز کتاب دی ها نو چې نه مانی ولې نه مانی دای دا وایي چې دا زمونږ د پلان نکنه خلاف وي زګه زمونږ د پلان نکره د دین نسته دی دا هم ټیک نه ده زګه چې پلان نکره د ابراهیم او اسماعیل او دا هو دین نه نو خا نو دی ولې دا پیغمبر پی جنینا چې لا کده د کمی علاقه دی دلته اوس مونږ راغلی دی چې د سیمه پیغمبر هغه انکار څنګه کوي چې دا پیغمبر نه پیژني او سلورم کله دی دا خیال نشي دا لیوانه دی نشي لیوانه دا پیغمبر او دا دای لیوانه دی نو مونږ یې ځکه نه منو مونږ یې ذکر نمانو دا ټولی وجه نیدی قرآن دا تخفت لگی دلی چه موجز دی دا پیغمبر مسئله ناشنا نده دا تیرو آبا و صدا مسئله دا پیغمبر خفی جندل دی چه دا سوکتی و سوکو نده او لیونتو پیومو نشتی اصل وجه دی انکار صدا دا مسئله چه کما پیغمبر راوڑه دا ردی دی طبیعت خیلات دا مسئله د طبیعت صدا خلا دی وی چې لکه دا پیغمبر دی هغه قانون راوړي چې هغه زمونږ سوي خو خپل لکه ردی د اسمک او اسمان روانو له تاسو کړی دا ترانه زګا چې دی خو شرک ته کنه او چې شرک پیغمبر راوړي نو څه بسو شي فلم یدبر القول آئی دی سوچ نده کڑے منگم لکه دو نور انوارا والا حسلو بی وس آیا تو نوائی تو بخلی تو اوز بو تو گو روی لگی با شا منصور بابا کار دے سورت یوسف نمخ کی کسیو کی وس آیا تو نو تو گو روی لگی با طول خلق زیل تکی وی نن د یوسف علی السلام کیسه ده عوامونځي یوسف علی السلام کیسه ده د صورت نامخ کې خو خپل تفصیلی سو کی کیسه او کی په وسایتونو وګوره لګی به افلم یدبر القول هادی ته کندن سوچ نه کې په بیان کې په قران کې هم جام یارا غل لدی تا هغه مسلا واغ دین چې نبیات یابا اولین چې نور غلی مشرانو دی پخوانو تا ام لم یعرفو رسولهم یادی نبی جنی خپل پیغمبر نو دی چه کمدن لاغین مخڑا ان کی دی لاغین امکار که ان کی دی یا وی چه بدلی وانتوب دی دا طولی وجی نسی کی گی دی ان کا اصل وجه دادا بل جا بالحق بلکی راوڑا پیغمبر مناسب قانون او زیاد دینا دا حق بات گرن کی دی حق بدګنی کتابه داریو کی دا د خیالات ورځي یعنی دی وای چې زمونږ د خوخي خبرې څه کوا ایت به قران غیر هزاو او خامخاروانه شی وو اسمانو نو زمکا سوچ به کیږي بلکې راول مې دې ته نصیحت درې هدی دې نصیحت خپلنا اعراض کړي تا خپل شرافت او خپل عزت نه انکار کړي آیت غواړي دې نس مزدوري دا وجم سین نه زګتا ته مزدوري غوښته نماز دوری در آپ تیڑی را فائدہ مانا تھا او آغا اللہ ری غور روزی ورکون کے یقینا ترا بلی دی لرا لاری ثابتا او یقینا کسان زورنا شیمان دلری پا آخرت آنی سرات لنا کی بون دلاری ناو دا اقنا خام خالی اوڑی دن کی پلاو راہم ناوم کمی ربانیو کم بدی بانی وکشف ناما بهم من زورین او زتی کم دنو وکشف نا اول رکم آغا چه ده بده بانس تکلیم ما به من زرن و کشفنا ما به من زرن لالجو نخام خان نوزی دی یعنی ماحول خراب دی سی خراب خام خان نوزی دی پسر کشاق پلک حیران او یقینا نیولی من دیل را پا عذاب پلک قد خزنا امک بیم آغلیو فمستا کانو لی رب بیم نو دی نوشوی دا اللہ آج دین او کڑک پل رابطا او نی جڑ لیو استکانت ده ظاہری اندامنو او تضررو ده زڑو حتا تر دی بوری دا پتا نالین چه پرامین اس پدیبانی وار خاون ده عذاب سخت انہی لگ آتار پی تکلیفون ارالل بدر او احدو ازام پی مبلسون ناس تر دی چه پرانزم پدیبانی یو ور خاون دا عذاب سخت بس بیاو پی سخت سزاگانی ناسا پای کدی بدی که ناو میدی دار چانا حیرانی تو راشی بس کی اومنی دا عذاب نبی اخلاسی دلی نسی اوغا دی آخ ازاد چی پیدا کری ساز دو پارا وگونه استرگی زلونا دیر لک قدر کوینو اوغا دی آخ ازاد چی پیدا خوار کری تاسو بزما که اوغا تا بار جمع کلشی تاسو اوغه دی هغه ذات چې جون نکلو مړ کول کی صرف داغه په اړه د دن بدلون نشي او دره دی وای تاسو ځکه نه کار نه خلې زور نه کار نه کار غسل چت دی بلکې وای دی په شان دا چې ویلو په خوانو وای دی آیت کلم ممړ شو او شومګه خاورې وای زامن اورډکین وای نارام بوسون هاي موږ بیا را پورته کول شو یقینا وعده کړی شو موږ سره او زمون کلارانو سره دا خبره من قبلو دی وخت نمک که این آزا نظام اگر کسی دا پخوانو پخوانو دارا روانو دا بس خبره کئی چی قیامت دی قیامت دی وارتا ہوا یا لیمان الاردو دلائل اقلیه اعترافیا وارتا ہوا یا دچا دا پارا دزمکا آسوک چی بدی کدی کتاسو پوئی گئی زر پا زر ٹک پا ٹک پوئی چی دا اللہ دا پارا سوی اقولون للہ وارتا ہوا یا آیا تذکرون افلا تذکرون آیتا سوچ نکوائی چار سزمک دا اللہ دا نو عبادتو لی دا غیر اللہ ریسا بل دلیل وارتا ہوا ہے سوکت انتظام چلون که دو اسمارنو او انتظام چلون که دا عرشلوئی تا طول انتظامات سوک چلی زردہ چوائی با اللہ وارتا ہوا ہے آیتا اوزان نبچ کوائی عبادت دا غیر اللہ نا درین قول وارتا ہوا ہے من بیدی ملکو تو کل شین من سوکتے چه بلاز داکی اختیار داری اسیز دے او آغا اللہ یجیرو علا یجارو علیہ هغه پنا ورکی ارچاله چاله خو کښې نسور کی ولا یجار علیه راغه مقابله کې سو پنا ورکول نشي انشاء الله رب العزت سو مجرم کو ولای نیوی بیا پر کائنات کې سو نشي دسی کی هغه بیا پنا نشي ورکول خدا شیر غلط دی چې خدا جسے پکړې چھوڑاله محمد او محمد د پکړه چھوڑا کوئی نه سکدا خدا کی بخشش مرادی کله دی چې نبی علیہ السلام د الله تړلی نبی علیہ السلام پرانی دی خدا نبی علیہ السلام تړلی به ایسو پرانسلی دا خبره د دې آیات نه خلاف ده سوره مومنون ډبل 8 د آیات نه خلاف ده کله چې واقعي د شانتي عقیده وي نو بیا به چې کوم دنو نه کومه مناسبت د غروښتو واره سره ده ورشو بیا ولا کله د سر سیکو د جلال آباد دی نه ختی کار ځان له خبره ده الله پنس او هو یذیرو ولا اجار علی او دا الله رب عزت پناه ورکی هر چاله او پناه نشی ورکوله دا الله مقابله کی سوک ان کنتم دا علمون کتاس پوئی گئی دی بزر ہوئی چه دا اللہ دی دا کار دا چه مخی صفتون ذکر شون ورطا ہوا ایم فاننا تصفرون کم تارب توارا ولی شویتا سجادو دربانی ہو شو یعنی مقدمات منی و نتیجہ دا سکوئی بلکه راوړه مې نه دی تا هغه کینه دی خامخا بچګون کیږي ما تغد الله من ولدن نه جوړ کړه الله رب العزت من ولدن دا نتیجه را ده دلایلو نه جوړ کړه الله نیاز اولو نائب او نشه دا سرم سوګبل مددگار الہ و سر ملګری نشته شګینه په دوا کا الله دا کائنات چلی کوین لذاب خامخا بوتل به هر یو الہ خپل مخلوق پلې سبې جدا کړې رګډې رومر گزاره نه کیږي هر یو به ویلې چې خپل خپلې څه کوي دوی ولا علا بعضم علا بعض حمله وکړې و ورختلې وو زرین دې په زنه باندې چړای به کړې و نو کما هو عادت الملوک لکه دا د بادشاہانو سره دی کما هو عادت الملوک ولا على بعضم او خامخ ور ختلی وو زنه دی په زنه باندې حمله وکړی وو پاک ته الله داغنه چې دی وي په او پټو بخارو بالا بوله در داغنه چې دی صدر جوړي ورته وای وره په می هم ما تر یني ما یودن یا خایته ما ته یونیم اغه هم ما تر یني یا بخایما تاغه یودن چې لوز شوی دی دای سره وره په می ممه ګرځاوا سره د قوم ظالمانو نام الله مار ظالمانو په سب کې مشمیره هر عذاب نه می بچم وای نه او یقینا زه ما سبانه چې وخم تا تا اغه عذاب شرهم دلر علی قادرون او خامخ او سوالهم زه اختیار علیم قدرت نشته نو د عذاب نه مخ کې ادفا بالتی احسن سیئه دفا کا پاغه طریقه چې هغه خسته د شرک لرا په توحید شرک کا دفقا پا سنت و بیدت ختم کا پا بد و اخلاق و خواه اخلاق پا خو اخلاق و بد اخلاق سکا زو پویگم پا آغبانی چده یه وی ورطا ہوا قل رب بی کلا کلا چه کمنو ده انکار و ده نافرمانه ده وجه نا شیطان و سوسوا چه چه منا بی بیانو ہوا تا می بیانو اکبا تا قاضه بشریت غصر آشی او د بد اخلاقه اراده راشی و دعوه ایم ورابا می اعوذ بکا من عمضات الشیاطین پناه وارم بتا سرا و سوسید شیطانانو نام او پناه وارم بتا سرا ورابا می شدی حاضر شماتا حت تا ترده پوری دا جا دا ام الموت چکار راشی و تند دیتا مرگ خالا وای با ورابا می ارجعونی ربی مفرد دی و ارجعونی جمع دا نو یو جمع تکرار ده واربا می ارجعنی ارجعنی ارجعنی واپس کما واپس کما واپس کما واپس کما واپس کما واپس کما تکرار دویم واربا می ارجعنی نا رب خوالا دوی خدایا نو پرشتی را وڑی را غلی دی ساتھ سو کخلی پرشتی نو خودی ری دی اگئی توی ارجعونی ما سکی لا ربی ابتدادا او عام طور ابتداد کلام دا سکی گی چی وی خدای می سوی ورپسی نا خوی وی خدای می ندیموی وی ربا می یا پرشتو واپس می کئی کنا ارجعون ندا خطاب چا تری او دا توجی کول چی ارجعونی اللہ تا جمر تازیم نا نو دیبان دلیل نشتا چه اللہ رب العزت تا صیغه مخاطب جمع استعمال شوی په قرآن کی یا په حدیثو کی دین نا دلیل نشتا چه مخاطب صیغه اللہ تا جمع شوی دا متکلم استعمال شوی دا متکلم شوی دا ولکه دا مخاطب و یا دا غائب اللہ تا جمع شوی استعمال شوی لعلی صلح واپس کی گئی که دیشی جزا ملکم نیک پاس کچھ پاتی گرمی ریک کالا بالکل نا انا کلمتن وقائلوا یقیناً دا یو خبر آچه دیده که انکه داگی او آپا لود دینا یو غٹا پاردا دا یو لوی دیوال لی الائیو میو باسون دیو واپس نیشی رات لی دنیا تا نیشی رات لی دیو جنا دا کبر حالتنو تا خلق دا برزخ حالات ہوئی دا برزخ سوئی شده تا قرآنم برزخ ہوئی لی الائیو میو باسون تا راگ رضی بوری دی برا پور تکلیشی پاو کې چې پکې واله شي بيګلو سپېلای کې نو نبوي رښتې پالل لري تر مې انځام فلان صاحب بينهم نبوي رښتې پالل لري تر مې انځام په دغه ورځ او نو بده یو بل نه تاسو کی تاسو کو مختصر بشارت څوک چې درانو شو تورونه داغو صدا دي کامیاب هوا او څوک چې سپک شو تورونه داغو یا ونه د سره او یا سپک شو صدا دي هغه کسان چې برباد کړو خپل ځان نه په جانم کې ماوې شي طالبا او جو امون نار سیزی با مخونو دیل راور او دیوی پا دیکی بس شکلام افلم تا کن آیا تی آیا نو نا تزلیل دا مجرمانو خیل دلیل اکی افلم تا کن آیا تی افلم تا کن آیا تی آیا نو آیا تو نظمات تطلع علیکم چلو سرکی دل بتاسو باننی بتاسو داغینا بطبا کنتم بیاتو کذبون بتاسو داغی در اجن گرنون کی وئی قالوا ندیو تو ير ورا بزمغا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا زور اور شیدا بمغانی غلبت علينا زور اور شیدا بمغانی شقوتنا زور اور شیوا او غالب شیوا بمغت بخت زمغا بس بس بختونو بس قران له نکلو او منگو کوم گمرا ور بزمغو زمغ درخواست ته چو واپس کوم لره دنیا تا کوم بیا واپس شو دي کوپر او شرطان یقینا من بلوي ظالمانه اوس مونږ سره سکړو اولي دروس پکې سلیشته الله وو ته کوري شي اخصو فيا ولا تكلمون قران کې ډيري تغيري چې دا کافران به الله ته وایي دا يوي او د بلي په جواب کې تقریبا زر زر کال دي ته سوال او جوابو غواړي نسل کالا پس زر کالا پس پوتوئی هم والی یغاسو بیمائن کل سل کالا پس پول زر کالا پس پول جواب ورکی چه دا جواب ورکی نبیا با دستر خبر ختم دا خیلی دی اخصاو فیا ولا تکلمون کور شیف دی کیا خبری مکوی زمان سرا یقیناً دا یوڑا لوات بندگانو زمانا یقیناً یوڑا لازمات بندگانو نا وحیل گی وارا بز منگا منگ ایمان راوڑا دے نمونگ معاف کا او مہربانی کو منگ بانے او تیق وارا مہربانی کو انکے فاتح غلطمون سکریاب تو جوڑ کل تاثر دینا کا تغی نیکانو پسے شایی بدا دا آخرت دا عذاب ندا بچکے دو سوالو نکل نتاثر ورپریو کند ریشنائن تو گو روی بیائی آخرت راکیستے دے تاثر نیولیو دیلا رپٹو کو حاتا تردے پورے انساو کم ذکری شهیر که پا دی که مشغوله که دل ستاسو نام زمایات شه تاسو پا دی نیکانو بندگانو پا دی رد و پا دی که دیر سشوی مشغوله شوی نو زما طرف تراتل در نسشو یاو سرده دا حق پا دشمنه که دوم را تیز لار شی شه اگر بیا پل اصلاح که ولی دا دیر شه دا تو باو بسا دا توحید و دا سنت آدم و احیدین و پا دشمنه که دومره تیز په مخ کې لاړ شي دومره تیز په مخ کې شي لاړ شي چې لکه خپل اصلاح دې اسې شي ایر شي بالکل او تاسو په دې پورې خاندل نن بدلن ور غدې لرا د وژل کله کې دود زینا چې بدین کلکو ان هم چې کینه نیم دې کامیاب الله وو ته وي خطرناکې د قیامت قال ان الله وو ته کم لبستم سور او فکر کړه تاسو مزما کې لشمیر کلونا قالو دې وی لبسنا یوم او باز یوم واخم تر کړه دی اورز یا سی صدر دی فاصل ال دین تاسو کو دې کم نه شمیرون کو نا مګ ډیر وخت نه تر کړه ته نو تر تیارې ټیم ملو شوې الله وو ته وی الا بسم الله قليلا تاسو وخت نه تر کړه مگر لکون تا لو انکم کنتم تعلمون ارمان چې تاسو پوهیږئ آغا وقتی تازو خود دی وقت پلگوالی نپو اینی آغا وقتی خود تازو بی مانا دادی و دادی و دادی منگا قول آلکانی وسیل ستر سال عمر دی پوانشوی ای منگل سلی دی دی ستر سالو موی منگل سلی دی دی ای منگ تا قول آبلا عمر پاتی ری قال الا بستم تاسو وقت نو ترکڑم اگر لکون تا ارمان چه تاسو پویدلی د دنیا پر یہ قلت نو شرا لگا نو تاو چی دنیا کی باز دنیا دا پارا کارونا کول نستاو ستا خیالو چی منگا دیا بسو لپیدایو ما خوال برات لل نی آیا گمان کو تاسو چی اخینا انما خلقنا هم چی اخینا ما پیدا کری تاسو حابسا نیو مانا خالی دا حکمت نا فضل فضل میں پیدا کری چه تاستا بسو کوکا مکا نووی بی اللہ تؤمرون و لا تنحون چه تاستا بسو چه کم دنو امرو نهی قانونی شریعت پا نرازی ایرال خربلوی گو یقینا تاستو ایلینا منتربتا جویو بارا حابا سان لیتا او بسو تاستا کم دنو دیل راغلی چه بس کارو گئی دا دنیا ټول آبستا شکل چې کم دنو دا آخرت دا پارانو انو آبستا آبستا نتاو دیل راغلی کرکٹو لراغلی ششپا ورز با پوٹبالی کوئیو کرکٹی با کوئیو او گروہ تا آنما خلقناکم آبستا تاو چې کم دنو دیل پیدایی لیتا آبستو شتا گیمون اوکا بسو لو بی چه کم دنو اوکا بالول بلار باندې تیرې دو یو ماشوم نور ماشومان له به کوله دو سره له به نه کوله بالول له ماشوم دوی بچي ته ولې له به نه کوي کنه وګوره له به کوو کنه کوله کوله له هغه ماشوم ته وای ان لم نخلق لهذا منګلو بل نه یو پیدا منګلو بل او دا چې خانه غټ پټ طالبي کوله طالب جان او دې چې کمنو ډډه و لګي او دې چې کندره موبایل لاوالي او گیم شروع کی نو د 10 سره مت څه کایلا کا تاسو وای ته اوس نو چې د امر د خپل راخ کله د ټک سینته مرتاو شه دا دومره کوله غټ پټو دا قران او سنت نه خبر او دې چې کندره کله وې داله وکوم کله وې داله وکوم په خوا په دې موبایل کې یو لبا و مار لبا شه زه مار لو یو مار لبا ما مار لبا ته دا ته نو تدیل پیدا گیمونه کوي په موبایل کې لتا وبسو فضل کارونه کوي کله الله وی بني ادم حرام تاسو طويل دي کنه وې غرض او غایا په جندل زکه ضروری دي چې څا یو کوشش ابس لاړ نشي زکه چې کله ابسن حرامونو شپږی کریسته پکې دا خو اول ورځو کې سره یادې لکه کنه اول اول طالبي دک سبق پکې څه شي بیا ته یادولو دیو بلا کارونه زتا سو بس کارونه کوي داغه ته مونږ دل نیو پیدا ان لم نخلق لهذا مونږ دل دل مونږ نیو پیدا هغه ته بچي ته خو ماشوم وکړه ته خو سي ماشومي ارته هدور دغه ما کوه خیر دی هغه ته کور می مور ته کتلو نری نری کڼ کی دلاندې کړه لوخټه پیدا پاس کړو اسره چې د قیامت پر موږ نه نارو کول کو کار والی چې موږ ته دلان دی کیداسي موږ ته د سکی یا خدایا بالو له ته خوري روخيا ريره لکه نصيحت خورا تا وکا اما شوب ته وي کنه هما ته لکسو وکا نصيحت هغه ته وي ارات دنيا تجاهز بنت لاقي مشمرت الله بلا قدم وساقي فما حي على الدنيا بباق فما الدنيا بباقيه لحي ولا حي على الدنيا بباقي وی آراد دنیا تجاہیزو بین تلاقین وی ازا چه کندنو دا وی اوزمک اداغوی نما دا دنیا چې بڑی والی دیو منڈووی روانا دا منڈا چه کندنووی روانا دا آراد دنیا تجاہیزو بین تلاقین چه دا روانا دا مشمرت اللہ بلا قدم وساقی بڑی والی دی خو پانڈایو پرتوک مرتوکی خکاری نا خوڑی رتیز روانه دا فامد دنیا پی باقیت اللی حیین دا دنیا دیو جوندی دا پارا همیشا ندا فاما آئیون علد دنیا پی باقی آنے او جوندی چه کمدنو پا دنیا بانے همیشا پاتی کی گی دا دنیا دا همیشا ندا تا دیا بسو کی لگی آئی دا بر سابق صرف دی اللہ خصاتی ناغو والد صرف اللہ دی غریق رحمت کی ناغو وفات شویو او پا دبر کی جنازہ وار قائی صاحب دی اللہ غریق رحمت کی جار قائی صاحب اگر آگر او دا خی صاحب کے کڑے ودا شیرون دا ماتی نے لکلیو انما خلقناکم آبسن تدیل پیدا چلی تابسو وانکم الینا لا ترجعون او یقین انتاسو ما طرف تب واپس نکڑے شی فتار اللہ الملک الحق توبہ بالا و بلندر دی اللہ بادشاہ بالکل حق بادشاہی از دینال ٹک دیئے لا الہ الا ہو نشہ لائق دبندگای بیددنا مالک دارش عزت من عرشم عزت من او ربیم عزت من کریم ذات پا کریم عرش پا مخلوق کرم کئی زورنا سوک چیوم رامدت کئی سرد اللہنا او رابلی سرد اللہنا الابل لا بران لو نشہ دلیل در رب دیبانی داد خید واقعی دی یقینا حساب د الله سره دی او قانون دا دی چې نه کامیابی کی کوئی آفران وقل هو آیا ورب می اغفر ورحم بخنو کا مربانیو کا اغفر بخنو کا مربانیو کا وانت خیر الرحیمین تی اللہ چکم دنو غورا مربانی کون کے اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین تی اللہ رب لدتا غورا مربانی کون کے